राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 8 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम राम राम राम राम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेयकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितधरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री पुरुषोत्तम कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो क्या सुना है बताओ। मन में विशेष हुआ है थोड़ी बात। एक प्रश्न है कि वासुदेव सर्वम का जब ये मान लिया तो फिर सत्संग में रहने की आवश्यकता है क्या? वे समझे नहीं है, इस बात को समझे नहीं। वासुदेव सर्व समझ लिया और फिर आवश्यकता नहीं समझते, समझते नहीं। मेरे को बहुत बातें याद है, मेरे को बातें बहुत याद है, फिर बहुत कहता हूँ, पर पुस्तक देखने मन में मारा बती है। मेरे को टाइम मिले तो पुस्तक देता हूँ, फिर कोई सुनाने वाला तो सुनने ही होने रही। सुनाने वाला कोई बैठे तो सुनने के मन में रहती है, तो मेरे तृप्ति नहीं है भाई। ऐसी बात जानता हूँ ना, तृप्ति नहीं है। राम मोहन जी महाराज ने राम जी में ब्रह्मचारी रामायण सुनाए थे, कंठ से सुनाए थे, कंठ भी पुस्तक बिना ही रामायण सुना। राम जी ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा तुम्हें सुनना भी आता है सुनाना भी आता है। उन्होंने एक शॉर्ट भी दिया, तुम्हें वो सुनना भी आता है सुनाना भी जाता। तो उन पर रामायण सुनता हूं मैं रामायण कहते रामायण सुनता, आपकी रामायण सुनता हूं, आप कहते रामायण तो सुनता हूं। तो सुनने की रुचि कैसे हो जाए समझते नहीं, समझना उसकी रुचि नहीं होती, मेरी तो रुचि नहीं होती। सुनना की भी रहती है योगा, हरेक ऋतु हरेक रीत नहीं होती, हरेक तरह की सुन लो ऐसा नहीं होती, परंतु कोई अच्छी बात सुनावे तो सुनने की मन में रहती है। मैं तो मन में रहती है भाई, अब कम ही समझो है। रामाधार जी हमें रामाधार जी ने मेरे को कहा था, अगर तुम पुस्तक क्या पढ़ते हो, हम क्या पुस्तक पढ़ते हो, हमें तो पढ़ते हैं, हमें तो पुस्तक से लिखती कुछ प्रकृति प्रकृति है, जिनकी ऐसी प्रकृति हो वो जाने। मैं तो ये समझता हूँ रामचरित जे सुनत अघाई लस विशेष जानत न नाही। वो सब इंद्र का है, राम सुन सुनते अघा जाए रस राम रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जानत न नाही। रामचरित सुनते अघा जाए रस विशेष जाना नहीं है, जान लेगा रस विशेष तो छोड़ेगा नहीं। बड़े बड़े पहलवान होते हैं, वे भी सुनते हैं मुझे दंगल होगा और पहलवान इकट्ठे हो गए तो जाने के मन में रहती होगी, हम भी देखें क्या है। तो हमारे तो भैया सुनने सुना दोनों रहती है, जो बिल्डिंग है ना जो पद सुना हुआ है पद सुनने के मन रहती। बोलो मेरे से तृप्ति नहीं हो रही, पद सुनने बंद रहते पद सुना बना बना सुना बनो मान आसो लागे दशरथ राज कुमार बनो मान प्यारो लागे हे बनु मान प्यारो लागे हे बनु मान प्यारो लागे हे अम्मा मोरी दशरथ राज कवार बनु मान प्यारो लागे हे अम्मा मोरी दशरथ राज कमार बनु मान प्यारो लागे हे रतन जड़ी तरो से हरो रतन जड़ी तरो से हरो ए माये मोरी सुंदर झलकत कान बनु भान प्यारो लागे हे अम्मा मोरी कुंडल झलकत कान बनु भान प्यारो लागे हे बनु मान आछो लागे हे बनु मान भालो लागे हे अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लागे हे मोतियन चोक पुरायलो मोतियन चोक पुरायलो अम्मा मोरी सुवरण कलश सजाए बनु मान प्यारो लागे हे माये मोरी सुमरन कलश सजाए बनु मान प्यारो लागे हे बनु मान प्यारो लागे हे हे बनु मान आछो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लाग हे माये मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लाग हे हाथी घोड़ा पाल की है हाथी घोड़ा पाल की है अम्मा मोरी राजा जनक जीरी पोड़ मनु मान प्यारो लागे माये मोरी राजा जनक जीरी पोड़ बनु मान प्यारो लागे तुलसी दास की विनती है तुलसी दास की विनती माये वारा चरण कमल चीतलाये बनु मान प्यारो लागे माये वारा चरण कमल चीतलाये बनु मान प्यारो लागे बनु मान प्यारो लागे बनु मान प्यारो लागे माये मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लागे मंद पता ले सुन थारे मां सुन फेरी प्यारो लागे बोलो सत्संगी वजह से मैंने कोई बना गावे समझे समझे कौन और समझ लो क्या करूंगा चल रहा है तो उसे दास जी बना कह रहा है मान तो अच्छा लगा बोलो भाई क्या ऋषिकेश में गंगा जी किनारे बैठे थे सेठ जी भगवान के चरणों की रेखा है उसे वर्णन कर रहे थे ऐसी रेखा है ऐसी रेखा है ऐसी ऐसी है तो एक भाई बोलेंगे मैंने चौके कोई बात सुनाऊंगे शेठ जी बोले पर चुख गई मैं भगवान ही बात कह रहे मगर शेठ जी ने अच्छी बोले मैं पूरे नहीं कोई अच्छी बात बताओ कोई अब देखो ना भाई बने भगवान ही बात अच्छी लगनी चाहिए खुशी हो युद्ध करे तो अच्छा लगे लंका में युद्ध कर रहा नहीं तो भगवान युद्ध अच्छा लगा महाभारत में कथा आती है राम जी गए थे प्रस्ताव लेकर के कभी संधि कर लो युद्ध मत करो अब प्रस्ताव ले गया जो रास्ते में ऋषि मुनि मिला भगवान उतर जो नमस्कार करियो अब कहाँ जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं हस्तिनापुर क्यों कि भगवान कुछ कहेंगे। अब राजनीति में है, युद्ध बंद कर दिए गए, बात सीधी है, मगर भगवान कहेंगे तो ऋषि मुनि आश्रम से भगवान कहेंगे तो भगवान ही बात है सुनने की बात आ रहे थे। जब राजनीति की बात ही वहां कोई बदले कोई तत्व का विवेचन थोड़ा ही हो रहा है, भगवान बात कहेंगे भगवान ही तो सुनने के लिए जा रहे थे। ऐसे मालूम होता है कि भगवान ही बात हो तृप्ति नहीं होती। भगवान ही बात कैसे कहो, किसी से कहो, कोई कहो, बड़ी प्यारी लग, मीठी लग, अच्छी लग, कदा सुनने में तृप्ति होती है। एक खुराक है, खुराक जैसे अन्न जल की खुराक है, अन्न बिना जल बिना रह जी नहीं, प्यास लगे तो जल पीटा पड़े। जो भगवान की बात है, जो भीतर की खुराक है, प्यासी लगे, प्यारे लगे, मीठी लगे, कहनिया सुनिया सबको प्यार लगे। हमारे तो ऐसे जैसे भाई और बहन है, जो लग जाए इसमें सुना नहीं, तत्परता से भगवान के साक्षात कर ले, तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, प्रेम प्राप्त कर ले भगवान को, और करना क्या है, अरे और किस वास्ते आए, कोई भीड़ कर रहा है, बात सुनना है, तो बात सुनना है उनके मन में भगवान की बात रहनी चाहिए, भगवान ने भगत क्या करनी चाहिए। अनुभव होने के बाद भी बात मीठी लगे, वो ऐसे होंगे हर देव से अनुभव हो जाने पर हमारे तो सब नहीं आती, हमारे तो सुनने के मन में रहते। सब भाई बहन ही सुन ले कि भगवान है, भगवान है, ये बात सुन ले कि ये भगवान है। तीन बात बताइए, एक है कि सब संसार के मालिक भगवान है, पहली बात ये, सब के मालिक परमात्मा है, परमात्मा ही सत्ता है, परमात्मा का ही सब कुछ है, उसे वो मालिक हो है। दूसरी बात है कि परमात्मा ये परमात्मा ही है, एक ही अनेक बड़े हुए परमात्मा का रूप है, सब परमात्मा, सभी प्यार लगे, सभी प्यार लगे, भगवान का स्वरूप है, ऐसा आनंद आए तो उसे मस्त हो जाए, भगवान का स्वरूप है, बहुत आनंद आए। अंत में जाके के कुछ हुआ हुआ नहीं, कुछ बनाया नहीं, कुछ बनाए, एक ही परमात्मा ही है, परमात्मा ही, कुछ बना बनाया नहीं, कुछ हुआ नहीं है, जो कभी परमात्मा ही है। तो ये अंतिम बात बताई, तो अंतिम बात को पकड़ दो कि भगवान ही है, भगवान ही है, सब भगवान ही है, भगवान ही है, मस्त हो जाए, ध्यान में मौज में मस्त हो जाए, भगवान है, भगवान ही है, मस्त है, भगवान है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, ऐसे कर मस्त हो जाए, असली भगवान की समझ तो है, हर तुम मस्त सदा दिवाली संत के राठ उबार आनंद, सदा दिवाली संत के हाथ उबार आनंद, सदा दिवाली संत के हाथ उबार, मत चित्ता मदत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समान नृत्यम तुष्यंती रमंती च तेषाम शरदयुक्तानाम भजताम वैरिपूर्णम ददामि बुद्धियोगम तम ये नुमा पयान्ति ते। तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानम् तम नाशयामि मातुम् भावस्तो ज्ञान देवेन वासुदा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम अर्जुन खुश हो गया, मस्त हो गया। भगवान की बात हो कैसी बुलाने सब प्यारी लगे, बड़ी मीठी लगे, बड़ी अच्छी लगे, बड़ी प्यारी लगे। ये सुन लेने रामचरित जय सुन ही कहा थे सब कौन गए हुए पार्वती जी सुनने के मन में रामचरित जय सुन अघाही रस विशेष जाना तिन नाही बोलो सुन रहेगा वो कैसे सुनता है रस ऐसा है कि रस का तो अंत आता नहीं है, पेट भरता नहीं, पेट भरता नहीं, रस का अंत आता नहीं है, पेट भरता नहीं। सत्संग करते हैं शंकर पदमानों क्या लेना है बताओ, अगस्त्य की बात सुनिए, अगस्त्य की बात हम ये बात उन्होंने सुनाई, अगर शंकर जी सुने क्या शंकर जी नहीं जानते कृष्ण भगवान दर्शन हो दिया है यशोदा मैया कहते हैं हाँ मारे बच्चे डर जाए ये सौ प्रतिक दर्शन नहीं करोगे के मैया मैया बना सी दर्शन छोटो से ऐसी बात है मना नारायण नारायण नारायण नारायण देखो यू मान लो आप स्वीकार कर लो ये संसार नहीं है, संसार दिखता है संसार नहीं है, साक्षात भगवान है, भगवान है। भगवान कहते हूँ अनेक एक ही अनेक रूप हो जाओ, अनेक रूप से हो भगवान ही भाई, अनेक रूप से भगवान है साक्षात परमात्मा, अनेक रूप आप बने हो, आप ही बने हो तो अब देख तो कैसे होगा, प्रियता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, कैसे ऐसे रूप धारण करिए, अनेक रूप धारण किए, अनेक रूप रूप आये विष्णु भी पर विष्णु मेरे मन सब भाई सब बहना सब ऐसा जागे भगवान है साक्षात भगवान, भगवान है भगवान है भगवान है, अनेक रूप भगवान है, जड रूप में ये स्थावर रूप जड़े वृक्ष है भगवान का रूप, एक भगवान है अनेक रूप से बने देख देख मस्त हो जाए मौज मज खुश हो जा हरदम मौज ही मौज है साक्षात परमात्मा है। संत महात्मा प्रसन्न रहते हैं कारण क्या है कि हरदम भगवान दिखते जड़े दृष्टि दिख तो ही है, तू तू कहते तू गया मुझ में नहीं रहूं बलियारी तेरे नाम रही जिद देखू थी तू भगवान ही है भगवान ही है भगवान भगवान ही है भगवान ही है, हरदम मौज रहती है मस्त रहती है। एक प्यारा मिले कोई मित्र तो स्नेह होता है, ये सब जगह प्यारा मिले सब में ही हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है। नामदेव जी महाराज तीर्थों में गए, वृक्ष के नीचे रोटी बनाते, रोटी बना और मैं घी लियाऊं गए, इतना वहां कुत्ता रोटी देर भागा, घी ले थोड़े महाराज लुकी लुकी लुकी रोटी सपड़ते बाहर कोई ले जाए सारे ले लो लाठी दे दो भोग लगा आप ही भोग लगाना मैं चपड़ते रहते भगवान प्रकट हो गए खुद तभी भगवान बैठे बैठे स्नान करने गए जल्दी उठ गया उसे भूत देखा आओ आओ गए लंबक दात लंबा चलो घरे महाराज बड़ी कृपा करी दर्शन भूत विषय उधर हो गया सर सन्नो ऐसी दृष्टि रहती ऐसी दृष्टि मस्त है कितने आनंद की बात है एक जगह आनंद मिले कोई संत मिल जाए कोई महात्मा मिल जाए तो भाई एक जगह को मिल जाए संतों में दर्शन करे और सब जगह ही भगवान मिले पत्थर रूप पड़े हुए नहीं कोई देखो उसमें पहाड़ रूप से भगवान देखे समुद्र रूप भी भगवान देखे हर एक देखे जो दृश्य में भगवान दिखे यह बात अपने सबके होनी चाहिए सब जितने सत्संगी है उनको ऐसा होना चाहिए सब जगह भगवान को देखे भगवान हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु आए हमारे प्रभु आए अनेक रूप प्रभु आए कहीं स्त्री बने कहीं पुरुष बना है कहीं पशु बने कहीं पक्षी बने कहीं वृक्ष बने कहीं घास बने कहीं साग बने कहीं अनेक रूप रूप आए वैसे हरदम भगवान को देखा गोपिकाओं ने कही है कंकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोय कंकर पाथर ठीकरी अरे भगवान भगवान ही भगवान दर्शन हो भगवान ही दर्शन है आखिर हम भगवान बने हुए कंकर पाथर ठीकरी है सब में भगवान ने कहा भगवान भगवान और नेत्र की पुतली बदल गई ओ सब भगवान है भगवान है भगवान शोधी कर वासुदेव सर्वम सम आत्मा सुदुर्लभ बहु नाम जन्म नाम अंत बहु नाम वासुदेव सर्व थे सम आत्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्व थे ज्ञानवान तो ज्ञान है सब भगवान गीता में ज्ञान योग के लिए ज्ञानवान हुए महात्मा ने कहा भक्ति में कहा ये ज्ञानवान है यो मामेव मशमो जो जानाति पुरुषोत्तम सर्वित सर्वित कहा उसको भक्त ज्ञान में सर्वित नहीं कहा चौदह अध्याय में उनातीति का लक्षण है उसको सर्वित नहीं कहा पढ़ूंगा पढ़ कर देखो पंद्रह अध्याय में भगवान ने कहा सर्वित यो मामे मसो जो जाना थे पुरुषोत्तम ये बात है द्वागियों पुरुषो लोके ज्ञान योग कर्म योग लोक में द्वागियों पुरुषो लोके क्षर साक्षर में से क्षर नाशवान अक्षर नंगवान। तो कर्म योग में और ज्ञान योग में उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य बड़ी विचित्र बात। भगवान है भगवान ये उनमें बैठी हुई बात है भीतर में जस गई है जस गई का ज्ञानवान उसको ज्ञानवान भगवान कहा है उसको सर्वत कहा है सर्वत है सर्वज्ञ है ज्ञान उसको कहा है वो ही देखे भगवान भगवान को देखे भगवान देखे जिसको वही सर्वत है सब में बढ़िया जानने वाला वही है सर्वित है सब आत्मा शुद्ध होगा भगवान देखे भगवान मस्त हो जाए दर्शन कर करके मस्त हो जाए वहा प्रभाव वहा हरदम मौजे हरदम एक प्यारा कोई मिले तो उसे प्रेम में ऐसा होता है मित्र होता है मित्र मित्र से मित्र मिल जाता नींद नहीं आती रात और नींद नहीं आती मेरे यार में बातें कर रहे हैं भगवान मिल जाए मुझे जिनकी दृष्टि में सब भगवान है भगवान को देखता रहे मस्त हो रहा है सोते तृप्त होते ही नहीं देखने तृप्त नहीं होते भगवान के दर्शन करते रहे हर समय वाह प्रभाव वाह प्रभाव वाह प्रभाव आनंद बढ़ता एकदम आनंद बढ़ता है। रस विशेष जाना तर नाही लोचन चातक जिन करी राखे रे सदा दर्शन जल धरा अभिलाखे निदे सिंधु सदि सरवारी रूप बिंदु दई हो सुधारी कैसी बात है भगवान के दृष्टि भगवान है भगवान है प्रेत से अनुमत मिले अनुमत से थी राम तुझसे नफा पहचानी है भले बुरे क्या कहो भला बुरा क्या है तुलसी महाराज ने बात सुनी है कि वे शौच जाते तो जल वगैरह था नहीं तो एक कांटा वाला वृक्ष डाल देते कांटा वाले वृक्ष पर हुए ऐसा अशुद्ध जल हुए पूरे पीस गए प्रेत पी को नहीं तला भैया देखो पी नहीं सके पैसा मर रहे पी नहीं सके अशुद्ध लग रहे वो जल पी रहे तो जल अशुद्ध होता उसमें तो उसमें प्रेत पिछा पैसे मर रहा बरसों का प्रेत है नहीं पाप योनि वाले होते हैं उनके पाप खत्म नहीं होते जब तक मरते नहीं न खाने पीने कुछ बंद मिले हो मरते नहीं प्राण ही जाते जब पाप क्षय होता तब बढ़ेंगे जैसे शरीर उनका पाप भोगने के लिए होता है परसों के प्यासे बने महाराज जल डालते जैसे खुश हो गए देवता हो गए प्रकट हो गए महाराज क्या सेवा करो तुम गो समझे सेवा ही भगवान दर्शन करा भगवान दर्शन मैं कैसे कर रहा हूँ तो पता उपाय तो बता दो हम उस जगह रामायण होती है उस रामायण सुनने के लिए हनुमान जी महाराज आते हैं। हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि जब ठाकुर जी दिव्य धाम में जाने लगे, हनुमान जी जब मैं साथ नहीं चलूंगा, मैं तो यहाँ रहूंगा, आप ही कथा सुनूंगा, जब तक प्रति लोग पर कथा नहीं गया अब तब तक मैं तो यही रोज सुनूंगा, तो पता सुनते तो एक कोड़ी का रूप धारण किए हुए नाते एक तरफ बैठ जाते हैं सुनते तो पेट में कह दे हनुमान जी बना दे पकड़ में दूर है दूर दूर अब दूर छू मत मेरे को ही मेरा देख अब राम जी दर्शन कराओ मना कहीं घाट पर भाई संत में गई वीर तुलसीदास तिलक दे रघुवीर राम जी लक्ष्मण जी सुनाए बाबा बाबा हमारे इधर हमारे चंद में गा दो चंद गिरते हमारे लिए गा दो बच्चे बालक छोटे सुबह रूप से पहुंच के गए हो महाराज दे रघुवीर तो हनुमान समझा महाराज अब सन्न करते हुए छोटा बच्चा हुए हमारे लगा तो बाबा भाई छोटे भाई सन्न कर तुम दे हमारे तिले ऐसे भगवान और हमारा चुनाव देखा यार राजकुमार हो गए कहते हो देख लू भी बोलते जाओ तुलसीदास संदेश हमारे तिर खराब बाबा वृंदावन में एक मंदिर है वो मंदिर ये ठाकुर जी जो गंगा जमुना जी ने जल भर लाए वो पूछे बाबा बाबा जल पिला दे जल पिला दे ठाकुर जी ले थप्पड़ अरे भाई पंखा चलते थे वहां नींद आई ले थप्पड़ ठाकुर जी के लिए जल विषय छोड़ा गया मैंने पिला देंगे क्यों पिला दे ठाकुर जी जय चल पिला दे बाबा ऐसे ठाकुर जी लीला विचित्र बना एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से चले गंगोत्री से महाराष्ट्र से एक गधा पैसे मर रहा है कवर नया कहां से तो संतों की बात है महाराज हमारा तो यही भगवान पीठ है गधे के रूप से भगवान आए जल पीते हैं है भगवान किस रूप आशा भगवान के ये भक्तों की लीला विचित्र लीला विचित्र श्री राम राम संग की जय मोर मोट पर शिवा जय।